miliony. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka gwiezdna kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 listopada i godzina 6 na zegarach. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis, przedstawią go Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Z opóźnieniem, ale jest tarcza antyrakietowa w Radzikowie otwarta. Rząd zajął się składką zdrowotną, prace będą kontynuowane. Dziś dzień czystego powietrza, jest lepiej, ale to nie znaczy, że dobrze. Polska część amerykańskiej tarczy antyrakietowej otwarta. Baza w Radzikowie na Pomorzu jest częścią systemu Aegis Ashore i ma przede wszystkim przeciwdziałać zagrożeniu atakami balistycznymi. Minister Obrony Narodowej i wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz podkreślał, że dzięki amerykańskiej bazie w Radzikowie rośnie w siłę cały Sojusz Północnoatlantycki. To jest jak kamień milowy w dziedzinach obronności przeciwrakietowej, obronności powietrznej dla wszystkich państw NATO, dla Europy i Stanów Zjednoczonych. Umowę w sprawie utworzenia bazy podpisano w 2008 roku. Andrzej Duda, dziś prezydent, był wtedy ministrem w kancelarii Lecha Kaczyńskiego, który powiedział mu o projekcie i jego strategicznym znaczeniu dla Polski. Od tego momentu, kiedy ta baza tutaj stanie, cały świat będzie widział jasno i wyraźnie, że to nie jest już rosyjska strefa wpływu. I z naszego punktu widzenia to strategicznie jest najważniejsze. Budowa bazy rozpoczęła się w 2016 roku i miała potrwać 4 lata, jednak problemy z wykonawcą spowodowały, że inwestycje zakończono dopiero w ubiegłym roku. Baza jest obsługiwana przez żołnierzy US Navy. Wynika to z przeniesienia konstrukcji wyrzutni rakiet z okrętów na wersję lądową. Rząd wysłuchał informacji ministrów zdrowia i finansów na temat zmian w składce zdrowotnej w kolejnych latach. Tym tematem Rada Ministrów zajmie się także na kolejnym posiedzeniu. Chodzi o propozycję zmian w systemie rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne w kolejnych 2 latach. Po kierunkowej akceptacji konkretne rozwiązania zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. Napisano w komunikacie. Plany są takie, by w 2025 roku zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej objęły mikroprzedsiębiorstwa, rok później także średnie firmy. Pod koniec października rząd przyjął projekt, zgodnie z którym przychody ze sprzedaży środków trwałych, np. nieruchomości, nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Łącznie zmiany te będą kosztować budżet państwa 5 miliardów złotych. Pieniądze te, według zapowiedzi członków rządu, zostaną zabezpieczone tak, by na zmianach nie ucierpiały finanse służby zdrowia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Mieszkańcy Kłodzka proszą o materiały budowlane i specjalistyczny sprzęt do remontu mieszkań. 2 miesiące po powodzi kilkaset rodzin nie ma gdzie mieszkać. Korzystają z tymczasowego lokum na kempingu, w pensjonatach albo z gościnności krewnych. Część tymczasowych mieszkań w Kłodzku nie ma podstawowego wyposażenia. W związku z taką sytuacją powodzianie zgłaszają się do sztabu pomocowego z prośbą o meble, pralki, lodówki i kuchenki. Koordynatorka sztabu, kłodzka radna Magdalena Ptaszyńska, wyjaśnia, że oprócz sprzętu gospodarstwa domowego powodzianie potrzebują materiałów budowlanych. Wiele osób dalej przyjeżdża do sztabu na twierdzę kłodzką, pytając o różne rzeczy. Najbardziej wiadomo o materiały budowlane, o sprzęt AGD, o meble. Na razie tylko część rodzin, których mieszkania zalała woda, mogła rozpocząć remont. Pozostali czekają na decyzje dotyczące stanu technicznego budynku, jak również na pomoc samorządów w usunięciu przemoczonych podłóg i tynków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś obchodzimy Dzień Czystego Powietrza. To okazja do dyskusji o problemie smogu, którego główną przyczyną jest niska emisja, czyli dym z kominów nieocieplonych domów jednorodzinnych. W ponad 2 milionach gospodarstw wciąż dymią tak zwane kopciuchy, czyli piece na węgiel i drewno, które nie spełniają norm emisyjnych. Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej powiedział, że do tej pory w Polsce udało się wymienić około 1/3 kopciuchów na bardziej ekologiczne źródła ciepła, głównie za sprawą programu Czyste Powietrze. 10 lat temu nie mówiło się o wymianie kopciuchów. Wręcz ludzie się stukali w głowę, mówili, zawsze jest zima, to dymi i musi dymić. Od kilku lat zaczynamy obserwować przyspieszenie tego procesu. Rośnie nam świadomość, zmieniamy te kopciuchy w tempie rosnącym, bo jeżeli porównujemy rok do roku program Czyste Powietrze, to widzimy, że ta krzywa się wspina i to dosyć dobrze się wspina. Ekspert dodaje, że jakość powietrza w Polsce poprawiła się w ostatnich latach. Zanieczyszczenie nie jest już katastrofalne, niemniej jednak wciąż jest wysokie. Klimat. Mimo środka jesieni obowiązuje aż 15 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną dla południowo-zachodniej części województwa łódzkiego, dla części kujawsko-pomorskiego między Włocławskiem i Toruniem, dla Dolnej Odry Odwarty do Gryfina w zachodniopomorskim, zlewni Dolnej Narwi na Mazowszu, zlewni Środkowej Narwi na Podlasiu i niemal na całym obszarze warmińsko-mazurskiego. Suszą hydrologiczną objęte są też tereny na Lubelszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na przeważającym obszarze kraju od początku miesiąca spadły zaledwie 1-2 litry deszczu na metr kwadratowy, co stanowi kilka procent normy miesięcznej. Według długoterminowych prognoz IMGW opady pojawią się w drugiej połowie listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek będzie zachmurzony, pochmurny, może tak należy powiedzieć, ale z lokalnymi przejaśnieniami na północy i południu. W Karpatach możliwe także rozpogodzenia. Może dzisiaj padać, tu w prognozie mam słabe opady deszczu i mrzawki, a temperatura maksymalna wyniesie dziś od 0 stopni w górach, przez około 5 w centrum i na południu, do 10 na wybrzeżu. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, zachodni, ale nad morzem i w Sudetach także porywisty. Ciśnienie wciąż wysokie od kilku dni i tak się utrzymuje. Dziś w południe w Warszawie wyniesie 1021 hektopaskali, chociaż później ma spadać. Teraz najchłodniej jest na Podlasiu i Lubelszczyźnie, nawet minus 4 stopnie Celsjusza. 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski w tym składzie z Państwem do godziny 9. Dlatego serdecznie witamy, mówimy dzień dobry. You Już 10 minut po godzinie 6, a 10-osobowy zespół będzie pracował nad nową podstawą programową wychowania fizycznego. No, obowiązująca obecnie najwyraźniej nie daje rady w starciu ze smartfonami i niezdrowym trybem życia. A jeden z członków zespołu powołanego przez Ministerstwo Edukacji oraz Sportu i Turystyki będzie dziś odpowiadał na moje pytania w tym temacie. To mniej więcej kwadrans po siódmej, już mogę zdradzić. A za co odpowie prezydent Puław? W dzisiejszych czasach, gdy aferzyści, złodzieje, przestępcy chodzą wolni, a prezydenta miasta wskazuje się na arest za to, że umożliwił dzieciom korzystanie z boiska. Boiska, które istniało od wielu, wielu lat. Aż mi się głos łamie. To sam Paweł Maj, prezydent Puław. Szczegóły jego sprawy i spraw podobnych w porannej audycji. Także przypominam, jesteśmy z Państwem do godziny 9 w dniu 14 listopada, czyli w Światowym Dniu Seniora. W naszej audycji Seniora Aktywnego. Jak się czujemy jako seniorzy? Po pierwsze, się nie czujemy jako seniorzy. Nie czujemy się, po prostu jesteśmy seniorami aktywnymi. Trzeba się ruszać. Lepiej na sali trzeba ruszyć się z domu, nawet w domu to nie wychodzi, tak? Mam nadzieję, że seniorzy, którzy nas słuchają, też opowiedzą o swoim aktywnym sposobie na późniejsze lata życia. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, to adres mailowy. A zaczniemy dziś od tematu miasta uważności w Himalajach. Ale zanim to... To zaśpiewa Daria Zawiałow. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się, wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Czekam, aż mi wyślesz cyberkartki, tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na telefonie. Niedostępny masz abonent, wiem. Masz teraz dobrze się. Thank you. położone w Himalajach, królestwo Butanu, wyobraźmy sobie teraz. Tam to królestwo właśnie zamierza zbudować miasto uważności. I choć w całym państwie mieszka zaledwie 700 tysięcy osób, to metropolia szczęśliwych ludzi, po której będzie można poruszać się tylko pieszo lub rowerem, ma liczyć około miliona mieszkańców. Więcej na ten temat w relacji naszego azjatyckiego korespondenta Tomasza Sajewicza. Butan, do którego podróż jest zwieńczeniem marzeń wielu podróżników, to kraj, który prócz wskaźników gospodarczych określających zamożność państwa, ma także ten określający poziom zadowolenia z życia. Jego jakość Butańczycy mierzą nie w PKB, a w SKB, czyli szczęściu krajowym brutto. Butan to deklaratywnie kraj najszczęśliwszych ludzi świata. Ponad połowa mieszkańców deklaruje, że jest bardzo szczęśliwa. Tym niemniej perspektywy rozwoju młodych nie są już tak optymistyczne. Poziom bezrobocia w tej grupie w ubiegłym roku sięgał prawie 30%. Miasto uważności to odpowiedź Butanu na wyzwania cywilizacyjne, tłumaczy królowa Butanu Dzetsun Pema Wangchuk. Jednym z najbardziej fascynujących projektów rozwoju Butanu w XXI wieku jest budowa miasta uważności Gelepu. To specjalny region administracyjny będący urzeczywistnieniem wizji króla Butanu. Ta przenieść ma na nowy poziom relacje między człowiekiem a naturą. Miasto powstanie między terenami będącymi sanktuarium przyrody i parkiem narodowym. Between a wildlife sanctuary and a national park. Koncepcja miasta oparta będzie na harmonii między człowiekiem, jego duchowością, naturą, ale także i cywilizacją, bo żeby dostać się do miasta zaprojektowanego w kształcie buddyjskiej mandali, trzeba będzie jednak skorzystać z niezbyt ekologicznego wynalazku, jakim jest samolot. Miasto uważności przyciągać ma biznes oparty na zrównoważonym rozwoju. Struktura miasta ma nie naruszać środowiska naturalnego w jego obecnej postaci i tak przez miasto nie tylko będą biegły górskie strumienie, ale będzie w nim także można odpocząć pośród kaskadowych pól ryżowych. Władze Butanu rozpoczęły w tym tygodniu emisję obligacji, które sfinansować mają budowę miasta szczęśliwych ludzi. Czy marzenie króla Butanu urzeczywistni się? Tego dowiemy się jednak dopiero za dwie dekady. Brzmi to wszystko imponująco. Szczęśliwe miasto uważności. Ale może wcale nie trzeba szukać idealnego miejsca do życia tak daleko, gdzieś w Azji. Szczegóły za chwilę w przeglądzie prasy. Keep my head out the way. I make room in my heart. I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation. And I'm breaking my own rules. Find a way so I don't lose you. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? Wanna dance with me? Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me. I'm running out of time, you're taking it all. You make me wanna stay here. Stay here. When I'm with you, I forget the hours. Every minute is a season changing with you. It's so easy, sunny days. Mamy 21 minut po szóstej. Przegląd prasy. Lubimy w przeglądach prasy i portali rankingi, więc dziś ranking samorządów Rzeczpospolitej 2024, a w nim najlepsze miasta i gminy pod względem zrównoważonego rozwoju. To znaczy takie, które dbają i inwestują w jakość życia lokalnej społeczności, ale jednocześnie w ochronę środowiska i jednocześnie zachowują stabilność swoich finansów. No, czyli trzeba tutaj kilka czynników wziąć pod uwagę i wszystko to dobrze zważyć. Zwycięzcą tegorocznej edycji rankingu samorządów w kategorii miasta na prawach powiatu została, uwaga, uwaga, Dąbrowa Górnicza. Drugie miejsce zajęło miasto Olsztyn, trzecie Gliwice. Gratulujemy, pozdrawiamy te miejscowości. Czy czują tam państwo rzeczywiście równowagę? Dwie dwójki i siedem trójek, jakby co. Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich pierwsze miejsce w rankingu Rzeczpospolitej ma miasto Łeba. Jeżów w województwie łódzkim to miejsce drugie, a Ścinawa z województwa dolnośląskiego jest na miejscu trzecim. Wśród gmin wiejskich najlepszą z najlepszych okazała się już drugi raz z rzędu gmina Sulmierzyce z województwa łódzkiego. W pierwszej trójce znalazły się też w odpowiedniej kolejności gmina Siemień, to województwo lubelskie, oraz gmina Przykona z województwa wielkopolskiego. No proszę, może marzenia króla Butanu są do odnalezienia w Polsce, na przykład w takich Sulmierzycach. Poznaliśmy też wczoraj finałową dwudziestkę plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2024. O tym pisze m.in. Wprost. Wydawnictwo naukowe PWN ogłosiło finałową dwudziestkę Młodzieżowego Słowa Roku 2024. Teraz czas na głosowanie, które potrwa do 30 listopada. A z jakich słów wybieramy? No pierwszy etap dziewiątego plebiscytu PWN przebrnęły następujące słowa. Aura, azbest, bambik, brainrot, brat, cringe, czemu, pisane przez uzamknięte na końcu, Delulu, Fin, FR, to chyba tak należy przeczytać, Glamour, Goat, Oj, Oj, Oj, Baka, Oporowo, Riz, Sigma, Skibidi, Slay, Womp, Womp i Yapping. Czuję się mocno zagubiony. Co oznaczają poszczególne słowa? No to można przeczytać właśnie na stronie Wprostu. No na wszystkie nie mamy teraz czasu, zwłaszcza, że to nie zawsze jest łatwo wytłumaczyć. Ale na przykład aura to zespół cech, jakich jakości towarzyszących danej osobie i wpływających na jej odbiór przez otoczenie. No i generalnie słowo aura kojarzone jest pozytywnie. Mieć aury to znaczy ocenia tak, jak o kimś tak powiemy, to oceniamy go pozytywnie. Dodatnie punkty aury gromadzi się za pozytywne doświadczenia, ujemne zaś za wpadki lub zachowania postrzegane negatywnie. Było też słowo brat, ale to nie brat w sensie brother z angielskiego, to słowo z języka angielskiego oznaczające bachora, czyli niegrzeczne, niesforne, bezczelne dziecko. Jego współczesne znaczenie wywodzi się od tytułu albumu piosenkarki Charlie XCX. No i było też to czemu, pisane przez uzamknięte na końcu. Oznacza to samo co zwykłe czemu, ale jest mocniej podszyte zdziwieniem oraz przypomina wymowę bliską czemo. Słowo wzięło się z powielanej na TikToku rozmowy dwóch młodych graczy Fortnite'a. Stąd się biorą teraz słowa, proszę państwa. A szczegóły dotyczące tych pozostałych do znalezienia na stronie PWN-u. No i także głosowanie, przypominam, trwa do 30 listopada. Love, if you're near, don't tell it like it is, 'cause I don't know how to hear or to learn, 'cause I wanna be in love without being loved in return. But hold me close, 'cause I wanna feel your fire like signals on the coast, and let it rage like the end of everything in this epoch, in this age. There is only you and me in this life, and I don't wanna get off now. There is nothing for me. Give me

the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Zostałem właśnie uświadomiony, że to czemu w języku młodzieży pisane przez okreskowane wypowiada się raczej czemu. I podobno ma spore szanse na zostanie młodzieżowym słowem roku 2024. Podobnie jak skibidi, które zdaje się znaczy wszystko i nic jednocześnie. Ale dziś nie tylko o świecie młodych, bo 14 listopada to Światowy Dzień Seniora, a to doskonała okazja, by zatańczyć. Prawda? No, postanowiliśmy Państwa zmotywować i przyjrzeć się tej aktywności seniorów na przykładzie takiej grupy 60+ z Łodzi. Jak się czujemy jako seniorzy? Po pierwsze, się nie czujemy jako seniorzy. Nie czujemy się, po prostu jesteśmy seniorami aktywnymi. Ale można też w domu, przy telewizorze i przy krzyżówkach. Nie. Trzeba się ruszać. Lepiej na sali trzeba ruszyć się z domu. Nawet w domu to nie wychodzi tak, jak gdzieś, po prostu poza domem. Bo my się nie czujemy w ogóle, tak się czujemy jak pani. Tajemnice z farmoterapii, gimnastyki, endorfiny szczęścia, jednocześnie, jeżeli chodzi o mózg, to rozwija pamięć, bo trzeba pamiętać te figury. A właśnie w tym wieku najbardziej chętni ludzie są, żeby tańczyć. Żeby gromadzić się razem i cieszyć się razem, nie? Póki można. Piotr Zgorzelski, Akademia Tańca Tradycyjnego. Seniorzy, którzy do nas przychodzą tutaj, jest ich bardzo dużo, to są ludzie, którzy mają cel, żeby na przykład żyć zdrowo, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby potańczyć, żeby czegoś się nowego nauczyć, czyli osoby, którym się, tak zwyczajnie powiedzieć, się chce coś zrobić jeszcze. Jestem troszeczkę obciążona jakąś tam chorobą, ale nie przejmuję się, bo to jest adrenalina, to jest taki zastrzyk energii pozytywnej. Chociaż siódemka na przodzie. Jak się dojdzie do tego wieku, no to wtedy trzeba się cieszyć życiem. Jak ktoś ma zdrowie, to może być seniorem, a jak nie ma zdrowia, to siedzi w aptekach albo w szpitalu, albo gdzieś indziej. Dlatego trzeba rekreacji, dużo tańców, dużo ruszać się, żeby być seniorem żywym, a nie jakim martwym. Wiele osób chętnych jest i dosyć, jeśli się nauczą, to jeszcze później mogą iść potańczyć na dancingach. Taniec tak naprawdę nie jest tylko samym tańcem jako taniec, czyli uczymy się kroków i nic więcej nie. Taniec to jest pretekst do spotkania się z innymi ludźmi, do porozmawiania, do wymienienia jakichś najważniejszych informacji, do uśmiechu, może nawet i do flirtu, bo jak najbardziej przecież seniorzy również flirtują i to jeszcze jak. No, o temacie senatoriów to może dziś mówić nie będziemy. Na dancing wybrała się Joanna Karpa. Ja liczę na Państwa przykłady aktywnej jesieni życia. Drodzy seniorzy, drodzy silwersi, 2 dwójki i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Oh, Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Chciałbym pochwalić się swoimi osiągnięciami jako aktywny senior. Jestem założycielem i prezesem proekologicznej organizacji Stowarzyszenie Nasza Narew. Działamy ratując tamtejszą przyrodę. Jestem założycielem zespołu muzycznego ESOX, którego skład tworzą właśnie seniorzy. Jestem poetą piszącym, jestem aktywnie jeżdżącym seniorem na rowerze, jestem aktywnie pływającym seniorem łodzią, jestem aktywnie spacerującym seniorem po lesie i wszystkim seniorom życzę takowej aktywności. Proszę się, drodzy Państwo, chwalić, proszę inspirować. Zapraszamy do trójki. Zwolnij, chomiki. Taki znak od kilkunastu dni ostrzega kierowców jadących wiejską drogą w okolicach Szczebrzeszyna. Chodzi o dzikie chomiki europejskie, które w tym miejscu mogą przechodzić przez jezdnię. No i temat jest poważny, mimo dość zabawnie brzmiącego napisu przy znaku, bo w 4 dekady obszar, na którym występowały w Polsce te chomiki europejskie, zmniejszył się aż o 3/4. Czy znaki drogowe mogą pomóc w ratowaniu tego gatunku i co jeszcze mu grozi? O tym Michał Jędrkowiak. Chomik europejski z takim ze sklepu zoologicznego wspólnego ma niewiele. Jest większy, bardziej wielkości świnki morskiej i waży nawet 700 gramów. Ludzie w sieci zachwycają się, że jest przesłodki. I właśnie, żeby powód do zachwytu nie zniknął z powierzchni ziemi, pod Szczebrzeszynem drogowcy wkopali znak na prośbę zespołu lubelskich parków krajobrazowych. Tak, słucham. To teren Małgorzaty Bieleckiej, szefowej oddziału w Zamościu. Mówi mi, że chomik w Europie jest krytycznie zagrożony wyginięciem. W Polsce jest nieco lepiej, ale to niewielka pociecha. Wszystkie działania, które mają na celu ochronę tego gatunku, są bardzo ważne. Drogi, które przecinają siedliska tych zwierząt, są dużym zagrożeniem. I wiele tych zwierząt właśnie ginie pod kołami samochodów. Jelenia czy lisa wybiegającego na drogę łatwo zauważyć. Niewielkiego chomika dużo trudniej. Właśnie o to chodzi, że no, żeby jednak zwracać uwagę też na te małe zwierzęta. Znak stoi między Deszkowicami a sąsiadką. To nazwa wsi. Jej sołtys Jacek Magdziarz mówi, że problem z rozjeżdżaniem chomików jest faktycznie niemały. No jest. Mimo, że ruch na drodze duży nie jest. No niby spokojnie, bo ta droga wewnętrzna taka pomiędzy miejscowościami. Akurat ta droga, gdzie te znaki zostały ustawione, tam jest chyba ograniczenie nawet do 50. Zarząd dróg powiatowych uznał za zasadę, no to niech tam będzie. Ale czy przyniesie skutek? Czy takie znaki działają? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Mówi Magdalena Lorenc-Michalczyk ze Stowarzyszenia Nasze Jeże, która wielokrotnie pomagała w stawianiu znaków ostrzegających o jeżach właśnie. Mamy takie miejsca, gdzie widzimy, że faktycznie samo ograniczenie prędkości nie wystarczało. I śmiertelność tych jeży na drogach była zdecydowanie większa niż w momencie, w którym został ustawiony znak. I gdzieś tam to na tych kierowców działa, że faktycznie w tych miejscach zwalniają. Chomikom w Szczebrzeszyńskim Parku Krajobrazowym jest dobrze. To jedno z najliczniejszych siedlisk w kraju. Zwierzaki pewnie lubią miejscowych rolników, bo dzięki nim mają co jeść. Sympatia nie jest jednak odwzajemniona. Bo chomik jest gryzoń. Wiesław Jarosz z Rady Miejscowej Izby Rolniczej. Więc podgryza, czy to roślinokopowe, czy bulwiaste, czy strączkowe. Dla rolników chomik to szkodnik. Chomik, który chce zmagazynować sobie zapasy, aby przetrwać tę zimę, tych zapasów rolnikom nie zbierze bardzo dużo. Musi jakoś karmić się czymś tam, tylko taka dziwna odpowiedź, czemu naszym kosztem, nie? Dużo większe szkody wyrządzają rolnikom sarny i dziki. Także ja bym tam bardzo tak nie narzekał na obecność chomików. Inni rolnicy jednak narzekają i go zwalczają. Zwierzakom szkodzą też między innymi środki ochrony roślin, a nawet oświetlenie przy drodze, bo miesza w ich układzie hormonalnym, zmniejszając płodność. Śmierć pod kołami samochodów to więc tylko jedna z przyczyn zmniejszania się populacji chomika europejskiego. Znaki postawiono teraz, akurat wtedy, gdy chomiki przez drogę już nie przebiegają. No chomiki teraz już praktycznie śpią gdzieś tam głęboko w swoich norach. Dopiero właśnie, kiedy budzą się na wiosnę, często migrują, no to wtedy jest też duże zagrożenie dla tych zwierzaków. Jeśli znak między Deszkowicami a sąsiadką przyniesie skutek, niewykluczone, że podobne staną przy innych drogach w okolicy. Przyrodnicy alarmują, że jeśli wymierania chomików europejskich nie uda się powstrzymać, to w Polsce za 10 lat może ich już po prostu nie być. A co słychać u aktywnych seniorów?